zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Minęła 18, program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Jest na mączka Artur Ewertowski. Jest areszt dla podejrzanych o zamordowanie małżeństwa Jaroszewiczów. Znów gorąco między Waszyngtonem a Moskwą. Stany Zjednoczone nakładają nowe sankcje na Rosję. W tym serwisie zaprosimy też na specjalny koncert w Trójce. To będzie wspomnienie Wojciecha Młynarskiego. Krakowski sąd postanowił zastosować areszt tymczasowy na 3 miesiące wobec 2 podejrzanych o udział w zabójstwie byłego premiera Piotra Jaroszewicza i jego żony. Zostali oni zamordowani we wrześniu 1992 roku w swoim domu w warszawskim Aninie. Prawdopodobny jest to motyw rabunkowy, ale ponieważ z domu nie zabrano wielu kosztowności, śledczy biorą też pod uwagę inne hipotezy. Tą sprawą zajmuje się Paweł Pawlica. Zdaniem sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że podejrzani mogli dopuścić się morderstwa, ale to nie jedyny powód zastosowania tymczasowego aresztu, mówiła sędzia Beata Górszczyk, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Krakowie. Jest to groźba wymierzenia surowej kary. Kolejna kwestia to jest obawa matactwa. Po trzecie to jest obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanych. Zarzut zabójstwa byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji postawiono 3 podejrzanym. Dariuszowi S., Marcinowi B. oraz Robertowi S. Dariusz S. przebywa już w tymczasowym areszcie w związku z inną sprawą. To właśnie jego zeznania pozwoliły na zatrzymanie pozostałych 2 podejrzanych. Jak nieoficjalnie wiadomo, Dariusz S. otrzymał w śledztwie status małego świadka koronnego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I kolejne tematy. Sejmowa Komisja Ustawodawcza podjęła decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie. Większość posłów poparła stanowisko Sejmu dla Trybunału Konstytucyjnego, które mówi, że ustawa jest zgodna z konstytucją. A to oznacza, że komisja nie przechyliła się do prezydenckiego wniosku do Trybunału, w którym Andrzej Duda zakwestionował niektóre przepisy nowelizacji. Nieprecyzyjność niektórych przepisów, nadmierna surowość kar i możliwe zagrożenie dla wolności słowa to zarzuty prezydenta Andrzeja Dudy wobec ustawy o IPN. Tych argumentów większością głosów PiS nie podzieliła komisja. Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości mówiła, że ustawa nie może określić konkretnych przypadków stwierdzeń godzących w dobre imię Polski. Nie da się w definicji prawnej ująć zjawisk wielowątkowych. Zadanie doprecyzowywania definicji prawnych należy do orzecznictwa. Wątpliwości prezydenta podziela większość opozycji, mówi poseł PO Krzysztof Brejza. Podzielamy zastrzeżenia co do precyzyjności przepisów tej ustawy, niezgodności jej z konstytucją, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wprowadzane są sankcje karne. Co jeśli Trybunał podzieli argumenty Andrzeja Dudy? Poseł Marek Ast z PiS mówił, że ustawa zostanie dostosowana do orzeczenia. Karol Darmoros, Polskie Radio. A uczestnicy postępowania w tej sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, czyli Sejm i Prokurator Generalny, mają czas na złożenie swoich stanowisk do poniedziałku. Stany Zjednoczone nakładają nowe sankcje na Rosję. Waszyngton tłumaczy, że to jest odpowiedź na ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie. Restrykcje obejmą m.in. rosyjskie służby specjalne oraz osoby zaangażowane w operacje internetowe i cyberataki przeciwko USA. Marek Wałkowski. 19 osób fizycznych. Większość z nich została wcześniej oskarżona przez specjalnego prokuratora Roberta Malera o ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie. Na liście tej znajduje się Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji i Rosyjski Wywiad Wojskowy. Spośród osób fizycznych restrykcje dotkną m.in. bliskiego współpracownika Władimira Putina Jewginija Prigożyna, który założył słynną farmę internetowych troli. Osoby objęte sankcjami nie będą wpuszczane do Stanów Zjednoczonych, a ich środki w amerykańskich bankach zostaną zamrożone, jeśli takowe posiadają. W przypadku pozostałych podmiotów sankcje polegają na zakazie prowadzenia z nimi bezpośredniej współpracy. Sankcje wobec Moskwy są także odpowiedzią na nieujawnioną wcześniej próbę penetracji amerykańskiej sieci energetycznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Poeta, satyryk, tekściarz, piosenkarz Wojciech Młynarski. Nie ma go już z nami od roku. A dzisiaj od rana w Trójce wspominamy jego twórczość, a wieczorem zapraszamy na specjalny koncert. Transmisja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej rozpocznie się tuż po 19:00. Zapraszają Jan Młynarski, syn i organizatorka trójkowych koncertów Zofia Sylwin. Powstała tutaj taka maleńka komórka, nazywała się Studio Piosenki, prowadziła to Agnieszka Osiecka i zaraz takiego młodego człowieka tutaj odkryli. Agnieszka stwierdziła, że jest to kapitalny chłopak i od razu umożliwili mu nagrywanie jego piosenek. Byle dalej, byle w przód, absolutnie, absolutnie. To będzie taki koncert w hołdzie. Piosenki Wojciecha Młynarskiego będą wykonane przez artystów z nim bezpośrednio związanych, z Gabą Kulką. Wykonamy kilka utworów w naszych subiektywnych interpretacjach. No i będzie taka wisienka na torcie. Mówię tutaj o Darii Zawiałow, która nagrała niedawno piosenkę Jeszcze w zielone gramy. Jeszcze w zielone gramy.

How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Jazz band Młynarski Masecki zabrzmi w Trójce ponownie na żywo po 19:00. Reportaż w Trójce. W pierwszą rocznicę śmierci wspominamy Wojciecha Młynarskiego. Jak żył i jak tworzył mistrz polskiej piosenki. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki Słowa i nadzieje. W latach 60. to on był absolutnym wyzwaniem. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pan artystę tym całować chciał po rękach. I każdy czuł, że ma z zachodniej trochę krwi. On miał swój styl. Alicja Aldrich. On miał taki francuski minimalizm. Genialnie wyglądał w wojskowej kurtce, jak i we fraku. On wiedział, jak się zaprezentować na scenie. Na pewno to była osobowość. Męska propozycja, tak bym powiedziała. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka? Dimanche Orli. Śpiewał Niedzielę na Głównym. Jacka Szczygła. Jerzy Derfel. Profesor Rudzki powiedział do Wojtka: panie Wojtek, bo tak wyrażał się bez wołacza, powinieneś pan śpiewać, bo pan bardzo dobrze mówisz po francusku. Avion à destination New York, décollage prévu dans une heure. Le voyageur sont demandé de se réunir. I zawsze Wojtek to potem na koncertach opowiadał. No i jeszcze, że profesor Rudzki pytał się go zawsze, Jak pan reaguje na coraz bardziej otaczającą nas rzeczywistość? Jedni mają swój intymny mały świat, drudzy mają trochę zalet, trochę wad, albo forsę i z tą forsą wielki kram, lub pretensje i kłopoty, a ja mam światowe życie. Janusz Sent. Nazywali go, że taki młody szprync wychodzi, duży, wysoki, krótkie włoski, nagierka, ostrzyżony, że ma wiatrakowate ruchy na scenie, ale on się zorientował, że to się właśnie podoba, że to było coś niebywałego. On w ogóle zaczął w Hybrydach, tam gdzie Pietrzak istniał wtedy. I zaczął do Hybryd pisać pierwsze utwory. Tam powstała wtedy Niedziela na Głównym, między innymi. Tego było mu w ogóle za mało. Czego mu było za mało? Publiczności. Pędziło go bardzo do ludzi, do dużej widowni. Gnam do ludzi. Tak. I ja już wtedy byłem w Podwieczorkach, pracowałem od 60 roku. On się raptem zjawił na próbie w 62, 3. Podwieczorek to był absolutny casting, jakby to teraz się nazywało. Kto się podobał na Podwieczorku, to zaistniał później w ogóle na estradzie Polski. No, Wojtek przeszedł od razu, naprzód miał strasznego cykora, ale zorientował się, że się podoba bardzo. Któregoś dnia powiedział, mówi, wiesz, podobają się te piosenki, które ja piszę, to może zrobimy taki cykl, który się będzie nazywał Kurier Serc. Wszystkich nieszczęśliwie zakochanych prosimy o listy i to w miarę możliwości jak najdokładniejsze, bo tylko wtedy możemy z redaktorem Sentem coś poradzić. List dzisiejszy dotyczy miłości na odległość. Cytuję. Co dwa tygodnie on dawał nowy utwór poświęcony właśnie, a jeden to był o jakimś szeregowcu z Bartoszyc. Pewności tej nie miałem aż do chwili, gdy mnie wezwali, przebadali i wcieli. Drugi było o jakiejś dziewczynie, która mleko roznosi, trzecia o babie z baru mlecznego i poszły te leniwe. Jątek z Montrealu, co wrócił z Kanady. Oprócz tego pisaliśmy dla innych kolegów piosenki. A pomysłów miał nieprawdopodobnie dużo. Się kocham w Nowak Zośce tej z GS-u. Co to miała bluzkę w kwiaty i kok z grzywką. A w jej oczach małe gwiazdki zapalały się i gasły, kiedy z boku obojętnie piłem piwko. Liryczne kpiarstwo chyba doprowadził on do najwyższego poziomu. Jerzy Bralczyk. Potrafił operować bardzo wieloma rejestrami, tym językiem młodzieżowym, językiem mnelstwa, które zresztą też traktował sympatycznie, językiem propagandy. Dzisiaj pewnie nowomowę korporacyjną też by ujął, a nawet chyba kiedyś ujmował. Pomysły miał nieprawdopodobne. Tak jak powstała ta piosenka, którą on śpiewał z Nadwisły. Gondolierzy z Nadwisły. I on to poskręcał, że panią pozdrawia Jerzy Gondol. Jerzy Gondol. Genialny umysł. Jego mama mi, jak kręciłam pierwszy film o nim, jeszcze w Zielone gram, pokazała mi takie wierszyki, które on pisał jako 5-letni chłopiec. No to powiem szczerze, że to były całkiem zmyślne wierszyki, a to chyba wyniósł z domu. Jego mama pracowała przecież do końca życia w radiu, w redakcji muzycznej, posługiwała się pięknym językiem. Cała jego rodzina bardzo umuzykalniona, ale też wszyscy mówili piękną polszczyzną. No i on to odziedziczył. On mówił, że pisze na zamówienie, jak rzemieślnik robi buty, tak on pisze tekst. W sumie napisaliśmy około 60 utworów. Myśmy bardzo szybko pisali, myśmy się rozumieli nieprawdopodobnie. Przecież ta piosenka, przypomnijcie sobie, z Dzisia, czy Jesteśmy na wczasach, czy bynajmniej, to były piosenki, które powstawały na trasie, jak myśmy byli. On po koncercie mówi, Janusz, ja mam pomysł na piosenkę. Następnego dnia mi dawał tekst. Ja brałem, szedłem wcześniej na salę, gdzieś tam miał być ten koncert. Pisałem, wołałem Wojtka. Wojtek błyskawicznie się tego uczył i już tego wieczoru to było wykonywane. To był komputer chodzący. On do końca swoich dni pamiętał wszystkie swoje teksty, które pisał. Mógł suflować każdej koleżance i każdemu koledze, jakby zapomniał tekstu. Coś nieprawdopodobnego, jaką miał pamięć. Poza tym był wybitnie muzykalny. Niektórym piosenkarzom nie zagrać jakiegoś akordu czy akcentu nie wejdzie. U Wojtka tego nie istniało. Mogłem grać, co chciałem. No. Geniusz, proszę pana, geniusz. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Napisał ponad 3500 piosenek. Opisują obyczajowość naszą, naszą tradycję, o co się kłóciliśmy, co robiliśmy źle, co robiliśmy dobrze. No nikt tak nie opisał PRL-u jak on. Wiele jest w jego tekstach jego życia. Moja żona ma na imię Desdemona. Powstała w momencie, kiedy się rozstawali, prawda? Nawet jest dokładnie napisane, że jak ma wszystkiego dość, to ucieka do sąsiada, czyli do Senta. Ogrzej mnie. Wszyscy myślą, że to jest piosenka o miłości, a to jest piosenka o jego chorobie. Mojemu ciału wystarczy 36,6, mojej duszy potrzeba znacznie więcej. To taka bardzo dramatyczna piosenka jest. Jak miał okres nie za dobrego samopoczucia, że się tak wyrażę, on u mnie tutaj mieszkał, tutaj spał i pisał. W nocy mi tu grał na fortepianie, rano mnie budził o 4:30, mówi, idę nad Wisłę, biorę zeszycik, coś napiszę tamtego. On mi dawał te teksty natychmiast po powrocie. Wychodził gdzieś na miasto, coś się tam załatwiał, gdzieś jeździł, a ja pisałem te utwory. Czas minął, on wydobrzał, bo to były takie okresy, i przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, czy ja ci dawałem jakieś teksty? Ja mówię, oczywiście tak. Możesz mi pokazać te teksty? I wyrzucał, od razu wziął i wyrzucał. To przecież był perfekcjonista. Powiedział w filmie, że teraz jak piszę tekst, żebym nie wiem jak się starał, żebym nie wiem ile dał z siebie i go poprawiał, to już tego błysku, który był kiedyś w moich tekstach, to nie widzę. Ja myślę, że już od pewnego momentu to zmagał się z czasem. Dlatego tak dużo pracował. To też źle wpływało na jego zdrowie. Myślę, że był samotny, że się zmagał samotnie, bo nie da się za kogoś przeżyć bólu. Rozpal mnie, blada kuzynko, bel pomelo, jedną zagraną dobrze sceną, rozpal mnie. Ogrzej mnie, świecie utkany z głupich marzeń, na kordonie w nocnym marze, ogrzej. Ogrzej mnie. Na taką wewnętrzną emigrację poszedł w pewnym momencie. Tak mi mówił o tym, że wcześniej, właśnie w tych latach 60., 70., to słowo od artysty miało większą wagę. A teraz, ponieważ każdy pisze, a on uważał, że nie każdy potrafi, teksty są płaskie. W tym natłoku tych różnych zdań nie przebijają się ważne słowa. I trochę się z tego wycofał. Był raczej takim obserwatorem, ale jak przecież zespoły jakieś tam chciały śpiewać jego piosenki, to wyrażał zgodę. Pamiętam, że ktoś mi opowiadał, że ktoś tam przyszedł do niego, jakiś młodzi ludzie z zespołu, on posłuchał, co oni tam śpiewają i zapytali się, jakie on ma uwagi, a on powiedział, edukacja, edukacja i edukacja. I oni powiedzieli, co to za uwagi? Po latach dopiero do nich dotarło, co on do nich powiedział, bo to było najbardziej trafne. Ogrzej mnie. Czasami nawet mówił mi, że może za bardzo takim moralizatorem jest. Jego końcowa twórczość, to było dosyć dużo oskarżeń wobec inteligencji. Ogrzej mnie. Ale każda jego piosenka, nawet najbardziej gorzka, kończy się nadzieją. Był to reportaż Jakuba Tarki, Słowa i nadzieje.

Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Dariusz Zbrodnicy i pani Elżbieta z Krakowa. To do państwa trafi nasza płyta tygodnia. Zbliża się 18.30. Artur Ewertowski. A ratownicy medyczni dostali od ministra zdrowia obietnicę realizacji wcześniej podpisanego porozumienia o podwyżkach. W drugiej połowie ubiegłego roku wszyscy ratownicy medyczni mieli otrzymać dodatek 400 zł brutto, natomiast od stycznia 800 zł. Pieniądze trafiły do ratowników pracujących w systemie państwowego ratownictwa medycznego. W szpitalach i transporcie medycznym dodatku nie wypłacono. Polska ambasada w Izraelu ma interweniować w sprawie podpisu pod jednym ze zdjęć na wystawie w Muzeum Yad Vashem w Jerozolimie, poinformował o tym MSZ. Podczas zwiedzania były żołnierz ZWZ AK, podpułkownik Tadeusz Michalski, zwrócił uwagę na błędny napis o tym, że na straży wejścia do getta w Łodzi stała polska policja. Jak mówił, pamięta czasy łódzkiego getta i bram pilnowała żydowska policja, która formalnie nazywała się służbą porządkową. CBA zatrzymało 3 osoby podejrzane o handel sprzętem komputerowym z nielegalnym oprogramowaniem. Przedsiębiorcy sprzedali instytucjom publicznym ponad 3000 takich zestawów. Według szacunków kosztowały 9,5 miliona złotych. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty dotyczące m.in. oszustwa w celu wyłudzenia zamówień publicznych. To był serwis Trójki. W nocy pogoda właściwie bez zmian, zachmurzenie duże, możliwe opady. Temperatura minimalna od minus 7 na północnym wschodzie przez minus 1 w centrum do plus 1 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Jest 18.32. Bardzo ważny projekt. W studiu jest już Wiktor Lagowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jestem. I tak, 15 marca, dziś po raz drugi jest obchodzony Dzień Edukacji Prawnej. Naszym gościem jest pani sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda. Witam serdecznie. Witam państwa serdecznie. I pani zajmuje się również edukacją. Tak, jestem sędzią, członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, ale także prezesem Fundacji Edukacji Prawnej Justitia. Drugi raz już obchodzimy Dzień Edukacji Prawnej. To jest taki dzień, który jest podsumowaniem działań edukacyjnych, które jako sędziowie, członkowie stowarzyszenia prowadzimy przez cały rok. Spotykamy się z młodzieżą, prowadzimy lekcje o prawie, wykorzystujemy podręcznik, który przygotowało nasze stowarzyszenie. To zaraz o tym dokładnie powiemy, ale powiedzmy, stan naszej wiedzy prawnej jest wręcz nikły. Tak. Brakuje takiej systematycznej informacji, brakuje zajęć w szkołach średnich, które uczyłyby, tłumaczyłyby młodzieży, na czym polega obrót prawny, jak sobie radzić na styku z wymiarem sprawiedliwości, z tym, co powinniśmy zrobić, kiedy okazuje się, że musimy stanąć przed sądem, musimy zmierzyć się ze swoją pierwszą sprawą. I tutaj... Ale to samo dotyczy dorosłych też. Myślę, że również. My przede wszystkim staramy się edukować młodzież, ponieważ tutaj za pośrednictwem szkół jest nam najłatwiej. Natomiast myślę, że pewne mechanizmy, takie jak to, że pismo z sądu trzeba odebrać, bo inaczej sąd zastosuje fikcję doręczenia i tak przeprowadzi postępowanie pod nieobecność, to są takie mechanizmy, o których myślę, że trzeba mówić wszystkim i uczulać na to, jak to jest ważne. W sytuacji, kiedy już odbierzemy to pismo z sądu informujące, że mamy rozprawę, mamy proces, ważne jest, żeby przeczytać pouczenie. No tak, oczywiście. Ale taki konkretny przykład. Dziś obchodzimy też Światowy Dzień Konsumenta i swoich praw nie znamy. Zupełnie. Nie znamy. Często wynika to z tego, że to, co mówiłam, nie czytamy pouczeń, podpisujemy umowy, których treści również dokładnie nie czytamy. Często są to umowy o charakterze adhezyjnym, czyli takie, gdzie właściwie nie mamy możliwości negocjowania treści tych umów. Możemy do nich tylko przystąpić lub też nie. I to są wszystko te pułapki, kiedy ta świadomość prawna, wiedza o swoich obowiązkach, prawach, ale też przede wszystkim czytanie. Czytanie tego, co podpisujemy, na co się godzimy, jest bardzo istotne. I właśnie na to uczulamy młodzież, żeby być tym aktywnym uczestnikiem obrotu prawnego, żeby być świadomym swoich praw i obowiązków i też staramy się o tym mówić. Przed nami leży tak, ten podręcznik i tak zacytuję spis treści. W domu i w rodzinie, no to wiadomo, ale też jak zdobywać pieniądze, podatki trzeba płacić, ubezpieczenia takie i inne i tak dalej, i tak dalej. Tak. Czyli też w pewnym sensie jest to edukacja ekonomiczna. Jest to takie kompendium o podstawowych przepisach i informacjach. To, co pan przytoczył, na przykład jak zdobywać pieniądze, podstawowe przepisy z zakresu prawa pracy, o tym, co młody człowiek powinien wiedzieć, zawierając pierwszą umowę o pracę, o tym, co musi wiedzieć, ile, w jakim wieku może tą umowę podpisać, jakie ma prawa, jakie ma obowiązki, w jaki sposób później może tą umowę o pracę rozwiązać. Następny temat, podatki. Myślę, że temat bardzo drażliwy, bo nic nie jest tak pewne jak śmierć i podatki. Każdy z nas musi się z tym zmierzyć i tutaj też szereg istotnych informacji, zwłaszcza dla tych młodych osób, które po raz pierwszy zaczynają przygodę na przykład z własną działalnością gospodarczą. Tutaj staramy się, żeby to było takie kompendium podstawowej wiedzy, taki przewodnik po gąszczu skomplikowanych przepisów prawnych. I rozdział na zakupach. No dokładnie. Przede wszystkim akurat się wiąże z tym... Z prawami konsumentów, z kwestią rękojmi, gwarancji, no a przede wszystkim to, co jest teraz tak bardzo popularne, czyli wszystkie umowy zawierane poza siedzibą przedsiębiorstwa. Wszystkie zakupy przez internet, informacja, kiedy możemy rozwiązać taką umowę, kiedy możemy zwrócić zakupiony towar, kiedy po doręczeniu przesyłki przez kuriera okazało się, że nie spełnia naszych oczekiwań. Także to wszystko odpowiedzi młody na te... człowiek znajdzie to wszystko, tak, znajdzie w tym rozdziale między innymi. Tak, dokładnie tak. A co jest w rozdziale na imprezie? A to chyba mój ulubiony rozdział, bo jestem sędzią Wydziału Karnego, także tutaj wszystkie informacje o zagrożeniach związanych z prawem wykroczeń, z prawem karnym. Młodzież znajdzie tutaj na przykład informację, że słuchanie zbyt głośno muzyki na imprezie zorganizowanej w domu może skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie naruszenia ciszy i spokoju. Posiadanie narkotyków, nawet niewielkiej ilości marihuany, może skutkować odpowiedzialnością karną z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. O tym wszystkim tutaj znajdziemy podstawowe informacje, ale znajdziemy też takie informacje, jak już sobie poradzić, kiedy te kłopoty nas spotkają i jak wybrnąć z tych kłopotów. I o tym właśnie też mówimy młodzieży. Dzisiaj ten dzień jest dla nas o tyle szczególny, że w Dniu Edukacji Prawnej zapraszamy młodzież do sądów. Młodzież ma możliwość wziąć udział w symulowanych rozprawach, czyli stanąć po tej drugiej stronie, ubrać togę sędziego, prokuratora, adwokata i tak troszeczkę na własnej skórze zobaczyć, jak to jest, kiedy trzeba być stroną postępowania, kiedy trzeba rozstrzygnąć czyjąś sprawę, ale także złożyć zeznania w charakterze świadka. I co ważne, w całej Polsce to się odbywa. Tak. Nasze wydarzenie ma charakter globalny. Bardzo nas to cieszy, ponieważ coraz więcej sądów przyłącza się, a myślę, że to jest ważne. Ważne też jest, żeby w tych miejscowościach mniejszych, lokalnych młodzież znała swój sąd, bo kiedy za kilka lat właśnie jako przedsiębiorca przyjdzie stanąć w swojej sprawie, czy domagać się swoich praw i dochodzić swoich praw, to będzie, myślę, łatwiej w momencie, kiedy już ten sąd będzie oswojony, jeżeli ktoś już wcześniej będzie miał udział, będzie miał możliwość wziąć udział w takich zajęciach edukacyjnych i to nie będzie ta pierwsza wizyta w sądzie, ponieważ my się jako sędziowie bardzo często spotykamy z taką reakcją, że ludzie przychodząc pierwszy raz do sądu, oni się boją, nie wiedzą, co ich spotka. Nie do końca znają reguły tej gry sądowej i za każdym razem mam wrażenie, że to jest stres. W sytuacji, kiedy już ktoś oswoi ten temat, zapozna się z pracą sędziego, myślę, że taka wizyta będzie mniej stresująca i bardziej świadoma. Oczywiście. Proszę panie, czy dojdzie w przyszłości do uproszczenia przepisów prawnych? Chciałabym... To jest jeden z największych problemów. Chciałabym umieć odpowiedzieć na to pytanie i mieć taką wiedzę. Myślę, że uproszczenie... I nadzieję. I nadzieję również. Myślę, że powinniśmy dążyć do tego, żeby te procedury i przepisy prawne były jak najbardziej przejrzyste i proste w odbiorze dla przeciętnego obywatela. Właśnie dla tego młodego człowieka, który musi zawrzeć pierwszą umowę o pracę, chce rozpocząć swoją pierwszą działalność gospodarczą. Myślę, że to jest taki cel, który przyświeca nam wszystkim. Przecież nam, sędziom, też łatwiej byłoby pracować, gdyby te przepisy były o wiele prostsze, jaśniejsze i myślę, że byłoby wtedy mniej spraw w sądach. I na przykład biznesmeni bardzo narzekają na ciągle zmieniające się przepisy. Nie są w stanie opanować tego. Doskonale ich rozumiem. Ja jako sędzia również mogę narzekać na to, że co chwilę zmienia się proces karny, procedura karna, na podstawie której pracuję i tak naprawdę czasem mam wrażenie, że nie nadążam nad tymi zmianami, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, jak trudno jest prowadzić działalność gospodarczą również w takich warunkach. Rozumiem, że te zajęcia są prowadzone nie tylko

i me wykrzykiem, i słońca blaskiem w łezce bursztynu. I śpiewem piasku, kiedy po piasku przejdzie dziewczyna. A jak się dalej ballady mojej losy potoczą, jak morska woda, która ma kolor dziewczyny oczu. Jak morska fala, która ucicha z Neptuna woli. A gdy na ręce twojej wysycha, jest szczyptą soli. Czym się ballada wokoło brzegu szczyci i chlubi? Dniem, co był naraz, dniem pełnym gniewu i dniem zaślubin. Dzisiaj tu pomnik sławy imiona powierza sercom. W 45 to była słona woda w manierce. A czym się kończy moja ballada około brzegu? Po szumem fali, co z plażą gada i w dal odbiega. I dziewczyn śmiechem, co płynie miastem w zmierzchu godzinę. I śpiewem piasku, kiedy na piasku dzień się zaczyna. No i to jest wreszcie ten moment. Słuchacze czekali, zastanawiali się, kto wreszcie będzie dzisiaj tym gościem. Możemy zdradzić, Mariuszu? Już możemy chyba. Państwo się chyba domyślili, bo ten głos jest z Anteny Trójki znany. Robert Górski. Witam Państwa gorąco. Dobry wieczór. Dzisiaj specjalny dzień. Dlaczego? No dlatego, że dzisiaj ma premier nowy odcinek Ucha Prezesa, trzeci sezon. Właśnie. Pojawił się na Showmaxie. Od razu śpieszę dodać, że za tydzień jest premiera w ogólnootwartym internecie na YouTubie, więc dalej będziemy dostępni za darmo. No to zaczynamy. 3 po 3. Tak jak zapowiadaliśmy, dziś gość specjalny. Robert Górski, na co dzień w kabarecie Moralnego Niepokoju, a od święta prezes w Uchu Prezesa. Tak, witam ponownie. Bardzo gorąco. Tym goręcej, im zimniej jest na zewnątrz. W ogóle są mroźne nastroje nie tylko na dworze, ale i w polityce, tej polskiej, tej globalnej. Ale o tym nie będziemy teraz jeszcze rozmawiać, potem o tym porozmawiamy. Porozmawiamy może o twoim serialu. Trzecia seria najpopularniejszego w Polsce serialu internetowego. Od czego się zaczyna? Od pierwszego odcinka. To była dla mnie pewna niespodzianka jednak. Że jest trzecia seria, czy że jest pierwszy odcinek? Że pierwszy odcinek jest na początku. A nie, tak to już dawno planowaliśmy, że tak będzie i rzeczywiście dzisiaj... I konsekwentnie się tego trzymacie co serię. Tak, pojawił się dzisiaj pierwszy odcinek na Showmaxie. Za tydzień jest ogólnodostępna premiera na YouTubie, ogólnodostępnym. Chcę to podkreślić, bo wiele osób mnie pyta, czy to już tylko za pieniądze będzie można obejrzeć. Otóż nie. Będzie tak jak do tej pory w internecie, więc... I w pierwszym odcinku przychodzi Antoni do prezesa. No tak, już ta rekonstrukcja jest dawno za nami, ale jednak myślę, że te rany dalej są niezabliźnione i mimo, że pana Antoniego nie ma w rządzie, to w naszym serialu nadal będzie, bo szkoda by było z takiej postaci zrezygnować. Zresztą on... Fantastycznie go gra Wojciech Kalarus. Tak, zresztą on sam też nie rezygnuje z polityki, przecież... Jest bardzo aktywny. Dzisiaj czytałem rano, także użył słowa jeżeli była eksplozja, czyli już trochę... inny język się pojawia. W każdym razie i ten pierwowzór, i aktor, który odtwarza postać Antoniego, są tak doskonali, że nie chcemy z niego rezygnować, a wobec tego pojawi się również jego młodociany asystent. Znany, też jest bardzo aktywny wciąż, tak? Mimo właśnie, że też właściwie wydawało się, że powinien zniknąć, tak. A tymczasem widzimy go, bardzo aktywny jest w mediach społecznościowych. Bardzo mnie cieszy ta jego aktywność, gdyż potworzyły się takie duety w naszym serialu, wdzięczne jak Rysiek i Grzesiek, czy Antoni z Misiem, no i fajnie. No oczywiście najważniejszy duet, prezes i Mariusz. A oczywiście, jeszcze Mariusz zdaje się, że wystąpi w mundurze, no bo przecież zastąpił Antoniego, co z pewnością nie poprawiło relacji między nimi, które i tak były napięte. Widziałem takie zdjęcie, na którym prezes pasuje Antoniego na, nie wiem, generała, rycerza, na kogo? A, tak, no. Nie prosi go tam chyba, żeby przestał się przebierać, bo jak każdy dorosły mężczyzna, który dostaje do ręki takie fajne zabawki, no to nie wie, kiedy przestać się nimi bawić. A przecież ma tutaj pod ręką teraz czołgi. Śmigłowców akurat nie ma, bo zdaje się, że pan Antoni ich nie kupił. Ale ma jeszcze jakieś stare używane. Tak, no ale ma masę fajnych zabawek. Wielu rzeczy, większości rzeczy nie kupił, ale miał zamiar. No, no jakieś tam używane z demobilu są. Tak. No i fajnie mu się trafiło, bo jesteśmy na wojnie, prawda, z całym światem. Ostatnio udało... Chociaż jest to wojna raczej dyplomatyczna, powiedzmy. No tak, ale zauważ, że jesteśmy na wojnie z Izraelem i ze Stanami jak Iran. Więc mam mały szatan i duży szatan. No ekstra, mamy nowego, fajnego sojusznika. No to tu postawmy kropkę. 3 po 3. A będą mordy zdradzieckie w tej serii, bo dzisiaj było takie wydarzenie, że już uprawomocniła się, że tak powiem, kara dla prezesa. Tak, a on się nie odwołał. Słyszałem o tym, a co ta kara oznacza? Znaczy, jaka to jest kara? Upomnienie. To ja bym się nie odwoływał, bo co to jest takie... A czy chyba słusznie jednak został upomniany? Znaczy, rozumiem, że przyjmuje do wiadomości, że trochę go poniosło, mówiąc krótko. No bo go poniosło. Oczywiście, chociaż tam się... tłumaczył, że nie można było inaczej. Ale pojawi się dla równowagi Donald z Brukseli, który był do tej pory tak, no pojawił się tam chyba w takich przybitkach, tu pojawi się jako postać no dłużej obecna w naszym serialu i to mogę zdradzić, bo przecież odbyła się premiera. W tę rolę wcieli się w rolę Donalda wcieli się Cezary Pazura, więc... O, no to wydarzenie. Znakomity aktor, który jest fizycznie do niego podobny, bo jak mi sam opowiadał, kiedyś jego mama pytała, Czarek, co ty, w jakim filmie teraz występujesz? No i nie gram w żadnym filmie, no ale przecież są billboardy z tobą na całym mieście. Patrzę, a to była kampania wyborcza i to wielka postać Donalda była na tym. To ciekawe. Zdjęciu. A propos billboardów, jest dzisiaj też w ogóle niesamowite zupełnie wydarzenie, czy od 2 dni to się właściwie toczy. Nie wiem, czy zarejestrowałeś. Otóż dzisiaj na Nowogrodzkiej pan prezes miał niecodzienny widok z okna. Słyszałeś, czy nie słyszałeś? Wiem o tym. No jest bardzo ciekawa rzecz. Otóż po ulicach Warszawy i innych polskich miast będą jeździć takie mobilne billboardy, pokazujące, jakie nagrody trafiły do członków rządu PiS. No i oczywiście wymyśliła opozycja, czyli Platforma Obywatelska. Tak, tak. I zaczęli te akcje właśnie na ulicy Nowogrodzkiej. No tak, ale z tego co wiem, okna gabinetu prezesa wychodzą na dziedziniec. No i ale też prezes nie zobaczy tego billboardu żadnego. Nawiasem mówiąc, 3 billboardy, ten film powinien dostać Oscara, a nie ten głupi kształt wody. 3 po 3. Jak nie idzie to wszędzie, nawet Robert Lewandowski zaczął zawodzić, co prezes jako kibic na pewno wie. Niedawno czytałem wywiad z ministrem sportu, który mi powiedział, że prezes doskonale zna wszystkie wyniki polskich sportowców, między innymi dla lekkoatletów. Poważnie? Tak. Ten prezes zna wszystkie wyniki? Ten prezes, znaczy ten który, w którego się wcielasz również mentalnie, jak rozumiem. No to jest lepszy niż ja, bo wczoraj ja nie oglądałem tego meczu, nic nie wiem o Lewandowskim. No to ja ci czytam, że dzisiaj w niemieckiej prasie został oceniony jako najgorszy zawodnik meczu Ligi Mistrzów z Besiktaszem Stambuł. Wiedziałem, że niemiecka prasa jest niechętna w Polsce, ale sportowa niemiecka prasa to już naprawdę... Przesadę. Ja wczoraj oglądałem drugi mecz, czyli Barcelona, z kim tam grała z Chelsea. No i ten Messi jest niemożliwy. Bardzo mi to wszystko też śmieszyło, bo bramkarz z kolei Chelsea, nie wiem, czy to widziałeś. Widziałem. 2 razy założył mu Messi siatę i ten bramkarz wygląda jak młody De Gaulle. Naprawdę? Charles De Gaulle, tak. No jak ten pomnik na placu De Gaulle'a. My to zawsze mamy jakiś problem. Jak nie Niemcy, to Rosjanie, mówiąc szczerze. A to z kolei Francuz. Ale to nie mam z nim nic wspólnego. Znaczy z tym bramkarzem. Mówię, ale ja mówię o Robercie Lewandowskim. I innych naszych problemach. Dobrze, aby się pozbierał na mundial. Teraz to... I tak wiadomo było, że awansują 5-0 w pierwszym meczu, to nawet ja tego na szczęście został nam Kamil Stoch, który lata telemarkiem. Tak to się robi? Nie, ląduje telemarkiem. Lata to chyba... Nie wiem, czym lata. Wysoko. Lata jak najdalej, no. Ląduje telemarkiem z tego, co pamiętam, no ale już zima się kończy powoli, to już nie będzie miał na czym lądować, bo śnieg stopnieje. No i jeszcze chciałem ci powiedzieć jedną rzecz. Nie wiem, czy słuchałeś dzisiaj wcześniej radia, ale wiem, że jesteś wielbicielem twórczości Wojciecha Młynarskiego, bo dzisiaj jest pierwsza rocznica śmierci. Wielki koncert, który przygotowuje jego syn w naszym studiu, Agnieszki Osieckiej. I chciałem ci zapytać o ulubioną piosenkę. Chcę po pierwsze powiedzieć, że brałem udział w beneficie Wojciecha Młynarskiego w Teatrze Stół i wykonywałem kiedyś jego parodię, czy pastisz. Akurat nie na tym beneficie, bo baliśmy się, że się na nas obrazi, więc mam z nim wiele wspólnego, a najbardziej chyba podoba mi się, tak szybko zapytany, szybko odpowiadam, piosenka o Leszczynie, która się wygina w tej wewte. No to się chyba da załatwić, żeby teraz się ta piosenka bardzo pokazała. Bardzo by było miło.